Sziasztok! Szeretettel üdvözlünk mindenkit! Ma ez a Válságstáb élő adása innen a High Five-ból, a Király utcából, és itt van velem újra Nagy Imre, közgazdász. Sziasztok! És Pitner Gábor, közgazdász, tartalomgyártó. Igen, és most egyszer mondjuk be végre, hogy Frank Zsófi szerkesztő, újságíró, műsorvezető is itt van. Velünk nagy tapsot kérünk neki. Na, a fiúk nekem jelezték, hogy szeretnének egy rövid köszöntőt mondani, úgyhogy át is adom nekik a szót. Ki szeretné kezdeni? Parancsolj Imre. Én is sok szeretettel köszöntelek benneteket. Öt kérdéssel készültünk felétek, öt kérdésről szeretnénk ma beszélgetni. És azt gondolom, hogy elég provokatív, elég megosztó kérdéseket hoztunk direkt. Tehát remélem, hogy meg is foglak osztani a vélemények, mert ha nagyon egyhangú lesz, akkor azt, vagy egy síkú, akkor azt gondolom, hogy rossz kérdéseket tettünk föl. És el szeretném mondani, hogy nincsenek rossz válaszok. Nem tudom, az Ádámnak volt egy ilyen műsora, hogy nincsenek rossz válaszok, itt sincsenek rossz válaszok, és az is ér, hogyha az est végére megfordul a véleményetek, mert a vélemény az a tudáson alapul, és hogyha tanultok, fejlődtök, akkor bármi lehet, meg az ellenkezője is. Ez az egyik. A másik, amit szerettem volna mondani, hogyha gólt rugunk, akkor szóljatok már, legyetek szívesek, jó? Mert innen nem látjuk a tévét, jó? Tehát, hogyha változik a meccs, jó? Aki nem tudja, a magyar válogatott Örményországban játszik éppen, és van, aki majd nekünk mondja is az eredményt, hogyha minden jól megy. Én is szeretném megköszönni mindenkinek, hogy eljöttetek. Bennem azért volt egy kis para, amikor így ezt így elkezdtük beszélni, hogy egyáltalán meg tudunk-e tölteni egy helyet, hogy lesz-e annyi ember, aki így érdeklődik a gazdasági dolgok iránt, de egyszerűen lenyűgöző, hogy így van ennyi. Ez egy nagyon biztató dolog, és nagyon örülök neki. Én az eseménynek így az időpontjának a különlegességéről szeretnék csak mondani pár mondatot, hiszen nagyon ritkán adatik meg azt, hogy úgy tudunk beszélni gazdasági dolgokról, hogy arról maga a miniszterelnök úr is kifejti a gondolatait, legalábbis pár gazdasági kérdésben. Ezt hallhattuk egy interjúban, ugye? Sok ponton vissza fogunk erre majd csatolni a mai adásban, mert ebben az interjúban volt azért szó arról a, például arról a mit akartam mondani? Például arról a költségvetési hiányról is, amit pedig előtte pár perccel ugye Nagy Márton egy háttérbeszélgetésen osztott meg velünk, változott a hiánycél. Szóval fontos események történtek, és tök jó, hogy most tudunk erről beszélni, és hogy ti is itt vagytok, és ebben a körben tudjuk ezt megtenni. Na, én akkor úgy gondolom, hogy kezdjünk is bele a mai témánkba. Ennek az lett a munka címe, hogy menjen vagy maradjon. És ebben a ti segítségeteket fogjuk kérni. Minden témánkhoz lesz egy darab kérdés, összesen öt, és arra kérlek benneteket, ezzel fogunk mindig indítani a témát, hogy szavazzatok. Tehát az első kérdés, hogy menjen vagy maradjon az egykulcsos adó. Tehát vannak ilyen válaszlehetőségek, hogy menjen, mert sokakkal szemben igazságtalan. Maradjon, mert a több kulcsos adó sokakkal szemben igazságtalan. Maradjon, de alakítsuk át úgy, hogy a kevesebbet keresők is jól járjanak, illetve van egy olyan, hogy nem tudom eldönteni, nincs róla elég információm. Én azt gondolom, hogy közben kezdjük el kitárgyalni, kezdjük. Akkor ennek mentén én azt hiszem, hogy a menjen kapta eddig a legtöbb szavazatot, és második helyen a maradjon, de alakítsuk át. Nyert, lett az ezüstérmes. Ki szeretné kezdeni? Szívesen kezdem. Ugye a progresszív adózásról, ami most ment a médiába itt az elmúlt hónapokban, az valószínűleg ismeretes így mindenki előtt. De azért az fontos szerintem megjegyezni, hogy ez alapvetően gazdasági kérdés, de azon belül inkább egy gazdaság filozófiai kérdés, amiről szó van. Hiszen mégiscsak azt döntjük el, amikor így a több kulcsos és egy kulcsos dolgok közül választunk, hogy egy ilyen egységes teherviselés filozófiáját akarjuk, vagy azt a filozófiát szeretnénk, hogy fizessenek a gazdagok többet. És ezt a filozófiai kérdést húzzuk rá erre az egykulcsos, többkulcsos témára. Miközben egyébként a gazdasági hatását, ha vizsgáljuk, akkor azt a szomorú dolgot kell eldönteni, szerintem, hogy kinek akarunk jót tenni. A költségvetésnek, vagy az embereknek. De közben meg ez a kettő ugye nagyon szorosan összefügg egymással. Hogyha megnézzük a több kulcsos, a Tiszának a több kulcsos adó tervét, ugye láttátok, vannak sávok, jövedelmi sávok, fel van osztva, és tulajdonképpen senki nem fizetne többet a tervek szerint, mint amit eddig kellett a 15%-os SZJ-t. Ez csak a 625 ezer forint jövedelem felett lépne életbe. Na most egyébként, hogy ördögtől való-e ugye a progresszív adó, a több kulcsos adó? Románia, Bulgária, Észország. Ezek az országok, ahol rajtunk kívül, ahol még egy kulcsos adó van. Mindenhol, Európában máshol valamilyen progresszív adózás van. Szóval, hogy egyáltalán működhet-e a modell, arra ott vannak a száraz adatok, tud működni. Hogy a magyar viszonyok között tud-e működni, arról egyébként érdemes vitázni. Ahogy mondtam, muszáj megnézni hozzá a költségvetési oldalt is. Tehát, hogyha az amúgy is megtépázott költségvetésünkből, mi lenne, hogyha az SZJA-ból mondjuk kevesebb folyna be, és általában ez az egyik vád, amivel illetik ezt az adózási formát. Azt jó, hogyha tudjuk, hogy a személyi jövedelem adó, most itt puskázok, mert itt van előttem, a 26-os költségvetésből, a bevételekből egyébként, az olyan 4800 milliárd forint, ami baromi soknak hangzik, de ha az áfát nézzük, az a duplája ennek, illetve hogyha a legnagyobb összeget nézzük a költségvetés bevételei közül, akkor pedig a szochó az több mint 9000 milliárd. Csak azért mondom el, mert nem lehet az adózásról csak az SZJA szintjén beszélni. Tehát, hogy muszáj ennél komplexebben a többi adót is együtt vizsgálva beszélni erről, és akkor lehet egy komplex adózási rendszer átalakításról beszélni, aminek szerintem egyébként lehet része egy progresszív adó. A másik félelem, ami mindig elhangzik ezzel az átalakítással kapcsolatban, hogy itt ugye vannak bérsávok. Mi van, ha valaki éppen átlép a másikba, és akkor jaj, pont az, amivel megemelték a fizetésemet, az el is viszi a nagyobb adókulcs, amit fizetek majd. Valid, tehát, hogy erre is ki kell dolgozni a részletszabályozásokat. Különben tényleg azt érzékelheti hát valaki, hogy az amúgy jogosan nekijáró magasabb fizetés eleve csökkentett összegű, mert pont arra a határa esik. Szóval, hogy menjen vagy maradjon, én azt mondom egyébként, hogy menjen. Szerintem egyébként a progresszív adó, ahogy Európa fejlett, vagy tőlünk nyugatabbra lévő országaiban mindenhol bevált, nálunk is működhet. Gazdaságfilozófia az, hogy itt a szegényebbeknek kelljen, tehát hogy vagyunk-e szolidárisak ebben a kérdésben, és inkább ez itt a döntő kérdés. Egy vallomással kell kezdenem. Annak idején én még éltem abban a korban, amikor több kulcsos személyi jövedelemadó volt, és én nagyon-nagyon igazságtalannak éreztem. Tehát én személy szerint azt gondoltam, hogy számomra az, hogy többet keresek, és azért, mert tanultam, jó munkákat kerestem, és próbáltam elég sokat dolgozni. Azért én borzasztóan igazságtalannak éreztem azt, hogy a magasabb fizetésemre még, akkor még több lépcső volt, nem három, hanem azt hiszem négy lépcsős adó volt, hogy elég magas személyi jövedelemadó sávokba estem bele, és azt gondoltam, hogy ez már azért egy idő után kontraproduktív. Szerintem ez ma is egy valid megállapítás, mert ha bizonyos szempontból elkezdenek elszállni az adókulcsok, akkor egy idő után kontraproduktívvá válnak. Tehát nem lesz érdemes többet dolgozni, magasabb fizetést keresni, mert az ember azt mondja, hogy a többletfizetésének a nagy részét, vagy meghatározott részét el fogja veszíteni. Tehát ez egy taktikai kérdés is, hogy ezeket a sávokat hogyan állapítják meg, és hogyan sikerül valamiféle harmóniába hozni. De a változás engem is elért, és ma már azt gondolom, hogy ez egy olyan gazdasági kérdés, aminek legalább olyan fontos a társadalmi vonzata, vagy a társadalmi szolidaritásban fölvállalt szerepe. Aki nézi a válságstábot, annak már nem lesz újdonság, amit elmondok, de Számomra nagyon fontos az, hogy aki magasabb szintre jut egy társadalmi létrán, nagyobb jövedelemre tesz szert, annak nagyobb a felelősségvállalási kényszere is. Igenis, nekünk, vagy nektek, vagy azoknak, akik ide eljutnak, igenis többet kell vállalni, többet kell tenni azért a társadalomért, mert ez vissza fog jönni. Tehát nem öncélú ez, és nem azért, hogy jótét lelkek legyünk, hanem elmondtam, ha egy piramison valahol fönt a felső harmadban vagyunk, és itt rajzolgattam, de hát nem biztos, hogy látjátok, vannak ilyen nagyon szűk piramisok, ahol föl lehet nagyon menni, de az alapja nagyon ingatag. És ez elkezd süllyedni, akkor mindegy, hogy hol vagyunk, az egész piramis kezd el süllyedni. Viszont ha egy szélesebb lábokon álló piramison kezdünk el azt a társadalmi szolidaritást megvalósítani, ami keresztül az egész társadalom fejlődik. Mert azért higgyük el, hogy ez nem csak annak a kérdése, hogy több adót fizetünk, hanem hogy ellenőrizzük-e azt, hogy azt jól felhasználják, hiszen most van egy rossz tapasztalatunk, és egy csomó ember azt mondja, hogy nem akarok ezeknek több pénzt adni. De gondoljuk el, hogy van olyan helyzet, amikor igenis érdemes több pénzt adni, mert az egész társadalom javára válik, az egész társadalom kezd el emelkedni, és akkor bizony a föntlevők is emelkednek. Tehát számomra ez sokkal inkább egy morális kérdés, mint egy adópolitikai kérdés. Csak még egy gondolat egyébként, hogy amúgy meg jelenleg egy kulcsos az adórendszerünk? Hát nem. Mert ugye minimum a 0 és a 15% van, ami már rögtön két kulcsossá teszi. Bármilyen kedvezmény, amit még csoportok kapnak, legyen az bárki, ugye még több kulcsot hoz létre ebben az adórendszerben. Így a vita igazából tényleg csak arról szól, hogy hol húzzuk meg a kulcs határokat, mennyire legyen ez progresszív, hány sávot tegyünk bele, és milyen differenciálódás legyen a százalékok között. Akkor Imre, te is azon vagy, hogy alakítsuk át, vagy hogy menjen? Menjen. Tehát menjen. Egyértelműen menjen. Én azt gondolom, hogy meg lehet találni azt a rendszert, azokat a sávokat, amivel mind a két célt lehet szolgálni. Én amikor készültem erre az előadásra, vagy beszélgetésre hívjuk így, akkor fogtam és csináltam egy adórendszert, mert azt gondoltam, hogy nézzük meg, hogy egy háromsávos adórendszer hogyan működne. És nekem... Összedobott Imre egy adórendszert. Nem olyan bonyolult ám, ezt higgyétek el, de ez egyszerű matematika az egész. Tehát... És én azt mondtam, hogy tételezzük föl, hogy a minimál bér, ami most 290.800 forint, hogyha jól emlékszem, az legyen adómentes, mert azért az egy nagy szégyen, hogy a minimál bér után is adót fizetünk. Aztán azt mondtam, hogy a következő adósáv az az e fölötti 15%, azon ne változtassunk, és 1 millió forintig, aki 1 millió forint bruttót keres, addig az fizessen 15%-ot, és az 1 millió forint fölötti bruttó béreknél, és ezt mondom, lehet ezen játszani, tehát az Excel sok mindent elbírott, lehet idehúzni 700 000, ez mindenhova lehet húzni, tehát azért nem olyan bonyolult ez. És az 1 millió forint fölötti rész pedig adózzon 25%-kal. És az jött ki, hogy ugye az 1 millióig minden hónapban kb. 45 000 forintot nyernének azok, hiszen a minimálbér adómentessége miatt mindenki nyer 45 000 forintot, és kb. 1,4 millió forint bruttó jövedelemnél lenne a nulla, tehát a flexibilis pont, tehát ahol vált a függvény, és onnantól kezdve 2 millió forintos jövedelemnél, ami már azért nem egy rossz jövedelem ma Magyarországon, azt gondolom, körülbelül 55-60 000 forinttal fizetnének több adót, ami azért szerintem egy elviselhető dolog, hogyha ezért kap is valamit. Tehát, és ez csak egy modell, ezen lehet játszani ide-oda. Az egy másik kérdés, hogy amikor megvan ez a modell, és ennek megvan a politikai, meg társadalmi alapja, akkor utána kell egy számítást végezni, hogy ez mit okoz a költségvetésnek. Erre nekem azért nem volt se időm, se adatom, de valószínű, hogy azt is ki lehet sakkozni, hogy ne bukjunk olyan túl sokat ebből a 4800 milliárd forintból. Lehet, hogy egy kicsit buknánk, de be lehetne máshol hozni. Tehát nem ördögtől való szerintem egy több kulcsos adó. Csak azon gondolkodtam, hogy ez egyébként nekem tetszik így, de akkor tehát valamikor majd indexálni kell az adó kulcsokat, nem? Tehát, hogyha a béremelkedésnek az üteme olyan mértékű lesz, mint az elmúlt 10 évben. Kulcsokat, nem a határokat. Vagy a határértékeket, vagy a százalékokat, hogy az politikai párt legyen a talpán, aki azt mondja, hogy na most akkor emelkedett a béretek annyit, hogy hozzányúlok a százalékokhoz, és akkor emeljük meg. Tehát akkor erre is ki kell dolgozni valamilyen metódust, hogy ez milyen mértékben lesz emelve. Hozzá lesz igazítva a bérek emelkedéséhez? Én csak ma reggel kezdtem ezt fölépíteni. Erre még nem készültem, de holnapra kidolgozom, jó? Tehát... Következő adásban már benne lehet. Igen, ezt legközelebb megtudjuk, hogy ha Imre tovább dolgozik ezen, akkor mi a végeredmény. Viszont mi újra igénybe vesztük a ti segítségeteket a következő témakörünkhöz, ami pedig az, hogy menjen vagy maradjon a TAU a sporttámogatásban. És az alábbi válasz lehetőségekkel készültünk. Menjen, mert ennél vannak fontosabb dolgok. Maradjon, mert a sport igenis fontos. Maradjon, de alakítsuk át, mert a sport fontos, de nem így. Nem tudom eldönteni, nincs róla elég információm. Az biztos, hogy ezzel darásfészekben nyúlunk, mert a magyar az egy sportszerető nemzet, imád fotel mellől sportot nézni, és ezért azt gondoljuk, hogy mi vagyunk a legsportosabb nemzet a világon. Ki kell, hogy ábrándítsalak benneteket, nem mi vagyunk a legsportosabb nemzet a világon, tehát a skandináv államokban sokkal sportosabban élnek, mint itt. De az tény, hogy a versenysportban nagyon komoly sikereket értünk el, ennek azért történelmi hagyományai vannak, mert a szocializmusban mi meg akartuk mutatni, hogy mennyire jók vagyunk, és legyalulunk mindenkit. Tehát vannak olyan hagyományok, amik azt mondatják, hogy a sport az egy kiemelkedően fontos szerepet játszik a nemzet életében, és van, aki ezt ugyanígy vallja, mint én, tehát ebben vannak partnereim, akik ezért sokat is tesznek, hogy ez így legyen. Ugye a TAU-ról még annyi, hogy a Magyarország körülbelül 220 milliárd forintot költ az állam, csak maga az állam sporttámogatásra, amiben benne vannak a MOP támogatás, a Gerevics program, ami ugye a kiemelt sportolóknak az ösztöndíj programja, a nagyértékű ingatlanok építése és fenntartása, és így tovább, rengeteg alegységre bomlik ez. És ezen kívül van a TAU, amiről most beszélünk. A TAU az a társasági adóból kifizetett 1%-oknak a kérdése, amiről nagyon-nagyon nehéz adatot találni. Tehát azt el szeretném mondani, hogy olyan ez az egész, mint hogyha körbe bástyáznák, és az Istennek nem lehet megtudni, hogy mi történik ezzel a pénzzel. Egyetlen egy dolgot lehet tudni, hogy 126 milliárd forint keretről dönt a kormány, és utána ezzel a pénzzel elmennek a látványcsapat sportokhoz, ugye ebből van 5 vagy 6 darab, 5 azt hiszem, és azoknak a szövetsége valamilyen döntés alapján kap egy keretet, ezt a keretet meghirdeti az adott szövetséghez tartozó egyesületek részére, és az egyesületek fenntartásra, illetve beruházásra ezekre pályázhatnak. Ezt a szövetség eldönti, hogy ki nyer, meg ki nem nyer, majd utána, aki megnyerte a pályázatot, annak kötelessége megkeresni azokat a támogatókat, akik az adójuk 1%-kal ezt a projektet finanszírozzák. Tehát azért ez egy bonyolult rendszer, és nem is mindig teljesen átlátható, mert nagyon-nagyon nehéz eldönteni, hogy éppen egy adott támogató, hogyha többen is megkeresik, akkor miért pont felcsútra adja a pénzét. De hát van ez így. És ez is egy nagyon érdekes kérdés, hogyha megnézzük, hogy hogyan hasznosulnak ezek a pénzek. 2011 óta van ez a TAU program, és eleinte én abszolút úgy éreztem, hogy ezek nagyon-nagyon jó célok mellett valósulnak meg. Egyrészt azért, mert rengeteg kis falusi sportegyesület vagy kis sportegyesületnek sikerült az infrastruktúráját megújítani. Tehát Tehát nagyon szépen megújultak az öltözők, nagyon normálissá vált a környezet, és ez teljesen rendben van, azt gondolom, hogy ez egy nagyon valid cél volt. Viszont a második kör, amikor már ezeket el kellene kezdeni fönntartani, az sokkal problematikusabb, és erre sokkal nehezebb is pályázni, mert arra nem lehet pályázni, hogy villanyszámlát fizes, mert nem lehet. Tehát azt nem engedi meg a rendszer. Onnantól kezdve azért ezek a dolgok kérdésessé válnak. Másrészt, ennek az egésznek a célja deklaráltan az volt, hogy az utánpótlás nevelésen keresztül fejlessze a sportot, és ezen keresztül a versenysportnak a eredményességét. Látványos számbeli növekedés is volt, majdnem duplájára emelkedett 2012 óta az igazolt versenyzők száma a különböző sportokban. Ami nagyon-nagyon jól hangzik, de azért azt el kell, hogy mondjam, hogy ebben benne van az is, hogy amíg ezek a programok nem voltak, addig a gyerekeket nem igazolták le, tehát a piciket. Ma pedig 6 éves korban már leigazolják például a fociban a gyerekeket, mert utánuk kapnak támogatást, tehát az ő fejpénzüket tudják beszedni. Ami azért nekem nem biztos, hogy tetszik, annál is inkább, mert az látszik, hogy ezek a pénzek valahogy belül nem biztos, hogy a gyerekekre fordítódnak, hanem nagyon sokszor átvándorolnak valamilyen csatornákon keresztül különböző egyéb fizetésekre vagy dolgok megvalósítására. És ha megnézzük, eltelt 15 év lassan ebből a programból, és ebből a programból sajnos nem látszik azt, hogy olyan óriásit ugrott volna a versenysportunk fejlődése. És most nem akarok az akadémiákra, az külön a begyemben van, tehát az borzasztó. Tehát a szakmailag az elképesztő zéró színvonal, de nem látszik az, hogy mennyit fejlődött volna a versenysportunk, sőt, az látszik, hogy bizonyos sportágakban, például a kézilabda kevesebb eredményt érünk el a világversenyeken. Ez hullámzik, de kevesebb eredményt érünk el. És mondok egy példát, az én unokaöcseim szegediek, mind a kettő kézilabdázott. Nagyon tehetséges kézilabdázók voltak, elérték a 18 éves kort, odáig szerepeltek mindenféle csapatban, ilyen válogatottban, olyan válogatottban, amolyan válogatottban, majd amikor oda kerültek, hogy a felnőtt csapat vagy az azt megelőző stádiumba el kellett volna érni, akkor azt mondták nekik, hogy nem tudnak velük mit kezdeni, mert nem kész játékosok. 18 évesen még nem azok, vagy kevés kész játékos van. Ehelyett a nagy csapatba igazolnak 26, 27, 28 éves kész játékosokat, és innentől kezdve ők elvesztek ennek a sportnak. Tehát nem látom azt, hogy ez szakmailag át lenne gondolva, sokkal inkább azt érzem, hogy valami statisztikai alapon fölépített rendszerben hisznek, hogyha majd nagyon sok focista lesz, akkor előbb-utóbb lesz egy Ronaldónk. Lett egy Szoboszlaink, remélem már rúgott még egy gólt, tehát nem tudom, hogy hol tartunk. De azért, amikor őt nézzük, akkor azt látni kell, hogy ő azért lett Szoboszlai, mert 14 évesen kivették ebből a rendszerből, sőt korábban. A sporttámogatásoknak a célja nyilván az is lehet, hogy legyenek baromi menő játékosaink, meg legyenek baromi jó csapataink. Ennek is van a gazdaságra gyakorolt hatása, ha mondjuk nézzük a sportmarketinget, ugye több milliárdos, meg a sportpiac, ugye több milliárdos piac. Azért van ennek egy olyan magasztosabb célja is, hogy ott, ahol eleget költünk sportra, és az hasznosan kerül eltöltésre, ott ugye egyrészt a várható élettartam hosszabbodna meg, és az egészségben eltöltött éveink száma gyarapodna, ami pedig az egészségügyről tud nyomást lehúzni. Na most ez a magasztosabb cél mennyire tud megvalósulni a TAO-nak köszönhetően? És nekem ez az egyik legnagyobb problémám ezzel a támogatási formával. Most 2029-ig hosszabbították meg egyébként. Ugye 2010 óta 4500 milliárd forint körüli összeg, ami a TAO-ból befolyt. Szóval, hogy mikor lesz ebbe egy olyan felnézés majd, amikor azt mondjuk, hogy ezeket a célokat is megnézzük. Nem csak az, hogy hány öltöző lett kifestve, hány új, mert ezek tényleg baromi jó dolgok, de hogyha ennél kicsit tovább nézünk, mondjuk a fizikai épületeken, és hogy meg kíváncsiak vagyunk rá, hogy mondjuk tényleg az egészségügyre, vagy mikor lesz az az idő, hány évnek kell eltelnie, 20-30, amikor ennek már mérhető eredménye lesz majd. És akkor azt leülünk majd, és megnézzük, hogy ez jó ötlet volt ebben a formában. Ezeket én még nem látom egyébként így tisztán. Illetve tényleg ne felejtsünk el egy dolgot, és most azokkal, akik a kettesre szavaztak, lehet, hogy részben egyet tudok érteni. Szóval, hogy rottyon van a költségvetés, nem? Tehát, hogy már harmadjára módosítunk a hiányszél, ugye 5%-ra lett újra. Belőve erre azt mondta a miniszterelnök, hogy de hát végül is az annyira nem rossz, mert akkor már harmadik éve 5%, csak tartjuk. Oké, de hát ugye van egy ipari termelés, van egy beruházás, amiben nagyon komoly elmaradásunk van, ezek összefüggő dolgok. Szóval, hogy ha azt mondjuk, hogy a költségvetésnek komoly problémái vannak, akkor mit fogunk elengedni? És ez az ő nagy problémája, nekem az jött le legalábbis az interjúból is, hogy egy csomó ígéret van. És egy csomó mindenbe beleállt már ugye ez a mostani kormányzat. Hát a sportba teljes mellszélességgel. Szóval, hogy amikor majd a költségvetés eljut egy olyan szintre, és ez úgy lassan már kezdik az elemzők itt tippelgetni, hogy melyik év lehet majd az, akkor majd el kell engednünk dolgokat, és hogy mi lesz, ki fogja azt a fontossági sorrendet felállítani, hogy mik menjenek ki, hiszen ez a 4500 milliárd forint, ez tudna javítani az amúgy elég rossz jelenlegi képletem, akkor is, ha ez 10 éves egyébként. Szóval, hogy én azt mondanám a TAU-val kapcsolatban, hogy, és nem tudom, ez bűn, hogy kicsit felejtsük el, és térjünk rá vissza később, nem? Amikor majd a költségvetés eljut egy olyan szintre, hogy megint tudunk költeni esetleg ilyen amúgy fontos dolgokra, mint a sport, akkor térjünk rá vissza. Biztos nem ilyen egyszerű. Én azt gondolom, hogy ebben a formában menjen. Tehát ebben a formában szerintem nincs rá szükség. Viszont nem dobnám ki úgy, ahogy van, mert ténylegesen van egy sport, a tömegsport, amit sokkal hatékonyabban lehetne támogatni. Sokkal többet lehetne avval nyerni, már ha említetted például az egészségügyet, hogy mondjuk egy komoly fogyás programot kezdenek el az országban, és ezt tömegsporttal vagy tömegsporton keresztül próbálják támogatni, vagy olyan futópályákat építenek, ahol sokan szeretnek futni. Én emlékszem, az Ádám valamikor még ott lakott a Bikáspark környékén, és meglepődve láttuk, hogy milyen sokan futnak, mert van egy normális futópálya, vagy volt, most már nem tudom, hogy van-e még. Milyen sokan kocognak, futnak ott, tornáznak, és nem került sokba, csak abba került, hogy valaki akart valamit csinálni, olyat, amit sokan tudnak használni. És azt kell szerintem ebből megérteni, és azt nem értik sokan a vezetésben ma, vagy a kormányunkban ma, hogy a tömegsport alapok majd fogják hozni magukkal azokat az eredményeket, amik a versenysportban is megjelennek, az igaz, hogy sokkal lassabban. Tehát amíg ez föl fog jutni a versenysport szintjéig, addig ez egy sokkal hosszabb folyamat, de hogyha egy mozogni szerető országot építünk, akkor ott meg fognak jelenni a tehetségek is. Ha csak versenyistálókat tartunk, és közben nem nézünk meg minden lovat, elnézést a hasonlatért, akkor egy csomóan el fognak veszni. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ebben a formában menjen, de legyen helyette valami, ami ezt kiváltja. Fontos. Nagyon gyors visszakérdezésem lenne, hogy erről mit gondoltok, mert erről szerintem kevésbé esett szó, de hogy nem feltétlenül szigorúan a TAO-nak, de akkor maradjunk akár annál is, hogy mennyire van bármiféle társadalmi mobilizációs hatása, tehát hogy tud-e ennek, mert azért ez egy fontos kérdés, hogy ez meg tud-e valósulni, mert én... Ha a fejesek agyával próbálok gondolkodni, lehetett volna ez is egy cél? Szerintem van, tehát röviden, de aztán átadom a szót. azon a szinten kell szerintem is elkezdeni az ezzel kapcsolatos beruházásokat, amit Imre az előbb elmondott, közösségi dolgok. Szóval a látvány csapatsportokra elköltött milliárdok, azok nem biztos, hogy így célt érnek, de hogyha, és eleve, mielőtt milliárdokról beszélünk, nem kéne mondjuk a gondolkodást változtatni, mondjuk az oktatásban? Tehát, hogy a mozgáshoz való viszonyunkat, a sporthoz való viszonyunkat, azt nem kellene előbb olyan szinteken belőni, ahol nem rögtön 5000 milliárdot tolunk bele 10 évben, hanem mondjuk egy kicsit először tanulunk róla, miért fontos, stb. Tesióra, szekrényugrás, egy életre elmegy a kedvünk, nem szeretjük. Coopert futunk, nem szeretjük. Én nagyon szerettem. Mit? A Coopert? A szekrényugrás. Az volt az egyetlen, amiben jó volt. Ja, nekem Bobi néni volt a tesi tanárom, lehet az a baj. És hogy ezeket a szinteket kell szerintem először úgy belülni, és majd utána lehet fókuszáltan költeni erre. És hát ne feledjük el, ugye nem baj ez, mielőtt valaki ez, a futball egy felülreprezentált sportág Magyarországon, gondoltátok volna? Szóval, hogy ebbe is szerintem van némi elosztási kavar, nem? Van. Erről jutott eszembe, és erről szerintem beszéljünk tényleg nagyon röviden. A társadalomban vannak olyan rendszerek, amik a társadalmi mobilitást szolgálják. A legnagyobb ilyen rendszer az oktatás. Tehát az oktatásnak lenne az a szerepe, hogy megtalálja azt a jól fölkészült vagy okos gyerekeket, akiket aztán egy megfelelő oktatáson keresztül fölhúz, és ezzel lehet, hogy az adott közegéből kiemelve egy más pályára állítja, majd ezek után lehet, hogy az a közeg is elkezdik jobban kitermelni a újabb és újabb tehetségeket. Ez egy nagyon nagy alrendszer a társadalomnak, ami ilyen liftként működhetne. Az más kérdés, hogy Magyarországon nem így működik, de a rendszernek így kéne működni. Ugyanilyen a sport is, csak sokkal szűkebb lift, tehát ez egy paternoster mondjuk, amelyiknek szintén van ilyen szerepe, és mozgathatna a tehetségeket, hiszen annak idején, mondjuk az 50-es években a Puskásék se úgy jöttek, hogy akadémiákra jártak, hanem a Grundokon fociztak, és a Grundokról kerültek be egyesületekhez, aztán bejárták az egyesületeken keresztül a ranglétlát, és eljutottak föl, és azért ez látszik, hogy egy sokkal szűkebb lift, ami jár föl le, hiszen Puskásból se volt olyan rengeteg, meg az aranycsapatban is csak 11-en vagy 12-en játszottak néha. De ez is egy ilyen alrendszer lehetne. Csak én azt gondolom, hogy ez az alrendszer, ez pont arra kellene, hogy alapuljon, amire az oktatás is, hogy széles tömegeket érek el, és azon keresztül kezdem el azt a kiválasztást, amit ma nem így csinálunk. Akkor azt hiszem megállapodhatunk abba, hogy nagyjából menjem. Ismét a ti segítségeteket kérjük, ezúttal nyugdíj témában. Tehát a következő kérdésünk, menjen vagy maradjon a 65 éves nyugdíjkorhatár, ugye ez van most jelenleg. Menjen, mert a nyugdíjrendszer így már nem lesz fenntartható. Maradjon, mert egy 65 éves embernek már jár a pihenés, ha szeretné. Maradjon, de ne legyen egységes mindenkinél. Nem tudom eldönteni, nincs róla elég információm. Nagyjából a maradjon nyert egyébként egyelőre, de nagyon jön fel a maradjon, de ne legyen egységes. És ha menjen is, ti hogy látjátok ezt, Gábor? Összedobtam egy nyugdíjrendszert otthon. Egy működő modellt. Nem, volt nálam Farkas András nyugdíjszakértő, és az ő szavait tudom visszaböfögni nektek tulajdonképpen. Azt mondta, hogy a jelenlegi 65 éves nyugdíjkorhatárnak egyébként 64-nél kellene lenni az ő számításai szerint, mégpedig azért, mert a várható élettartam az nem növekedett olyan mértékben Magyarországon, erről már beszéltünk az előbb, mint ahogy a nyugdíjkorhatárnak a mértéke. Erről a várható élettartamról egyébként annyit, hogy Magyarországon férfiaknál olyan 73 év, 73,6, nőknél 80. Hát, megnézzük Ausztriát, Belgiumot, Spanyolországot, Bulgáriát. Bulgária egy évvel van a férfi várható élettartamban rosszabb helyen, mint mi, de utána, tehát ebben nem állunk így túl jól. De a nyugdíjrendszert, ahogy a költségvetés sem lehet csak a személyi jövedelemadó oldaláról vizsgálni, a nyugdíjrendszert sem lehet csak a várható élettartam oldaláról vizsgálni. Egy kérdés, hogy ne válaszoljatok, csak gondolkodjatok el rajta, hogy egyébként a rokonságotokban, ha valaki betölti a nyugdíjkorhatárt, az ott hagyja a munkát? Csapott, papot? Onnantól pihenés? Nem. Tehát, hogy így dolgoznak az emberek Magyarországon a nyugdíj mellett. Ennek részben anyagi oka van, részben pedig azt, hogy még szeretnének dolgozni, egy csomóan. A svéd modell az úgy néz ki, hogy rugalmas nyugdíjkorhatár. Létezik ilyen. Ami azt jelenti, hogy te már jóval hamarabb, tehát 63 évesen is elmehetsz nyugdíjba, ha akarsz. Döntsd el, vagy-e olyan anyagi helyzetben, van-e kedved, de 69 éves korodig normál bejelentett munkavállalóként dolgozhatsz. Nagyjából 67 egyébként az az életkor, ahol ők elérik a 100%-os nyugdíjjárulékot, a nyugdíjfolyósítási összeget, de közben gyakorlatilag bármikor el lehet menni. Mennyivel nagyobb szabadság az, hogyha mondjuk ez nem egy ennyire kőbevésett történet, hiszen mások vagyunk, más preferenciákkal, más célokkal. Nekem ez nagyon szimpatikus, de egyébként a finanszírozási oldala, ahogy mondtam, nem csak ezen múlik. Ami nálunk ugye ki lett vezetve már korábban, az az, hogy ne csak ez a felosztó, kirovó rendszer legyen, hanem magának is tesz félre az ember a járulékokból. Nem minden közösbe megy, és akkor a fiatalok jövedelme eltartja a nyugdíjat, hanem abból magadnak is bizonyos százalékot. Ezeket pilléreknek hívják a nyugdíjrendszerbe, és a magánnyugdíj pillér mellett, a központi nyugdíj pillér mellett sok külföldi modellben van úgynevezett munkáltatói pillér, ahol ha a munkáltató befizet neked bizonyos százalékot a nyugdíj alapodba, azt te is hozzáteszed a sajátodból, akkor az állam is kiegészíti. Tehát ebből a háromból egy külön ilyen alap jön létre, egy nyugdíj alap jön létre. Baromi sikeres, 85%-os a bennmaradási arány, hogyha így a külföldi országot nézzük, tehát abszolút működő, és ráadásul sokkal áttekinthetőbb, mert ma Magyarországon, ha valaki tudni akarja mondjuk 40 évesen, vagy 65 évesen mennyi lesz a nyugdíja, esélytelen, hogy kiszámolja. Tehát olyan bonyolult a számítási modell, meg annyi minden befolyásoló tényező van, hogy így nagyon nehéz tervezni. Szóval, hogy egy olyan nyugdíj, ahol van munkáltatói pillér, van központi pillér, ahogy eddig, és van egy erős önfinanszírozás, tehát mennyit akarsz félretenni a fizetésedből, egy öngondoskodás, ezt majd döntsd el te, a maradék kettő amúgy eltart téged nyugdíjadba, ez már a jó módú, a jó módodnak a kérdése a későbbiekben. Szóval ebből a három pillérből csak jobban lehetne szerintem gazdálkodni, mint ebből a most láthatóan egy fókuszú rendszerből, amire azt mondják egyébként, hogy jelen formájában 2037-ig tartható fent. De ezt mondták már 10 évvel ezelőtt is, az már mindjárt itt van. Az már nincs is olyan messze az a 2037, tehát valamit sürgősen ki kell találni ezzel kapcsolatban. Milyen érdekes dolog, hogy mennyire egy Stockholm-szindrómás ország vagyunk, nem? Gondoljunk bele, az elmúlt 20 év legnagyobb vesztesei azok a nyugdíjasok. Aki látta a nyugdíjról szóló válságstábadásunkat, ott a szüleim példáján keresztül bemutattam, hogy hogyan lehet eljutni oda, hogy egy normál, viszonylag jó nyugdíjból el lehet jutni odáig, hogy föléled a fölhalmozott tartalékaidat, és elkezdesz napról napra élni. Tehát ma elmondhatjuk, hogy egy nyugdíjas előtt két lehetőség van. Amikor az ember elmegy nyugdíjba, akkor a mai viszonyok között két választása van. Vagy hosszú életet fog élni, és a végén egyre szegényebb lesz, és becsúszik a szegénységbe, vagy gyorsan meghal, és akkor viszonylag jó nyugdíjjal fogja zárni az életét. Azért egyik sem egy túl rózsás. Hát igen, mondjuk azt, hogy ha választani kéne, akkor én a harmadikat választanám. És ez borzasztó. Tehát itt megint egy gazdasági kérdést boncolgatunk, és különböző rendszerekről beszélünk, miközben azt látni kell, hogy ezek az emberek, akik ezt a réteget jelentik, ezek teremtették meg mondjuk 10-15 évvel ezelőtt azt a lehetőséget, hogy itt a többség azt tudott tanulni, és kifizették az akkor nyugdíjas korosztálynak azokat a nyugdíjakat, amiket a bérükből levonták, vagy levontak. Tehát ma gyakorlatilag az egyik leghátrányosabb helyzetű réteg az a nyugdíjas réteg, aki bekerül a nyugdíjrendszerbe úgy, hogy ledolgozott 40x évet, és közben bízott abban, hogy az állam majd a nyugdíját folyosítani fogja. Nem is volt túl sok pénze ahhoz, hogy öngondoskodó legyen, és innentől kezdve a társadalom ezeket az embereket rárakja egy olyan jeges csúszdára, amiből nincs kiszállás. Tehát a végén bármennyit kereshetsz, a ma 4 millió forintot kereső vagy kapó nyugdíjasok is 20 év múlva ilyen infláció mellett már nem lesznek kiemelten magas nyugdíjasok. És azt gondolom, hogy lehet beszélgetni arról, hogy hány lábon álljon ez a nyugdíjrendszer, de két olyan borzasztó dolgot követtünk el közösen, bár kinek kevesebb vagy több közreműködése volt ebben, ami ezt bekonzerválta és ezt ilyen egyirányú utcává tette. Az egyik az indexálásnak a megváltoztatása. Gyakorlatilag ugye a svájci indexálós rendszerben két dologtól függött a nyugdíjak értékállósága, az egyik az inflációtól, az egy automatikus emelés volt. Azért azt el szeretném mondani, hogy az nagy varázslat, mert az átlag infláció az messze nem ugyanaz, mint a nyugdíjas kosár inflációja. Tehát egy nyugdíjasnál sokkal nagyobb mértékű az infláció, vagy sokkal többet érisz, hiszen sokkal alapvetőbb dolgokat vásárol, és az élelmiszerek inflációja az messze meghaladta az átlag inflációt mondjuk az elmúlt 5 évben. Tehát ez volt az egyik lába az indexálási rendszernek, a másik lába pedig a reálbérnövekedés volt, és annak bizonyos százalékát hozzátették. Ez egy teljesen normális rendszer volt, és ennek eredményeként érezhették azt az emberek, hogy a nyugdíjuk az úgy, ahogy értékálló, vagy néha még növekedhetett is. Aztán ezt 2013-ban, vagy 12 környékén eltörölték, és bevezették a tisztán az inflációhoz kapcsolódó indexálást, ami az előbb elmondottak miatt egyértelműen jégpályára rakta ezeket az embereket. A másik ilyen dolog az a magánnyugdíjpénztárak kérdése. Én néztem a Gábornak azt a műsorát, és azt abban sok mindenben egyetértettem az ottani szakértővel, abban nem teljesen tudok egyetérteni, hogy az államnak joga van ilyet csinálni. Az államnak persze, de jure, joga van ilyesmit csinálni, csak nem túl erkölcsös, hogyha évekig hitegeted az embereket azzal, hogy itt neked lesz egyéni nyugdíjszámlád, arra gyűlik a pénzed, azt majd örökölheted, vagy bármi történik vele, fölhalmozod. Az emberek érdekelté voltak téve, hogy ezt a nyugdíjat emeljék, vagy legalábbis kezdjenek el öngondoskodni. Majd, Istenem, bedőlt a költségvetés 2010-ben, 2011-ben. Ugye nem engedték elszállni a hiányt, és itt teljesen igaz, van az EU-nak is felelőssége. Nem hiszem el, hogy nem lehetett volna máshoz nyúlni. Ma is tudnak egy csomó olyan dologhoz, például a beruházásokhoz, egyebekhez, amik, vagy például lehetett volna a TAO-hoz is nyúlni, vagy nem bevezetni. Tehát ez szerintem százszor fontosabb kérdés lett volna, mint a TAO. Mindegy, sikerült ezt einsteinolni, de ezzel nekem nem ez a legnagyobb problémám, hanem a legnagyobb problémám az, hogy az embereknek azt a hitét sikerült elvenni, hogy, hogy az öngondoskodásnak van értelme. Mert elkezdtek az emberek, hogy én, ó, milyen jó, milyen. Aztán jött az állam, és azt mondta, hogy nem, ez az enyém. Nem tudom, valakinek ismerőse a békekötvény nevezetű valami, amit a 48-40... Ahogy itt most körülnézek, nem biztos, hogy ez mindenkinek ismerős lesz. Igen, talán kevesen élhették meg, de ugyanez a játék folyt. Majd milyen jó lesz, mikor a békekötvény. Aztán a békekötvény sikerült gyakorlatilag nulláért, vagy minimális pénzen visszaváltani, pedig az emberek valós pénzt raktak bele. Itt is a valós nyugdíjukat bízták az államra azzal, hogy kezelje és kezelje gondos gazda módjára, ehhez képest fogta és elköltötte államháztartási hiányra. Csak még egy dolog ehhez, ugye indexálás, jól mondta az Imre, tehát hogy nem mindegy, hogy mi alapján emeljük a nyugdíjakat. És akkor itt most egy pillanatra visszatérnék az ATV-s Orbán Viktor interjúhoz, mert ott volt egy nagyon fontos mondat ezzel kapcsolatban, hogy ugye 2010 óta a nyugdíjas vásárló erő az nem romlott. Ugye? Azt mondom, az így. Szóval nem romlott a nyugdíjak vásárló értéke 2010 óta. És ő határozottan visszautasította azt, hogy a bérekhez legyen kötve az indexálás, kizárólag az inflációt szeretné megtartani. Ugye mire alapozta ezt, vagy ki is fejtette egyébként, hogy miért? Mert mi van akkor, hogyha az infláció az ugye nagyon elszáll, de senki nem mondta neki azt, senki nem mondott ilyet, hogy ahhoz ne legyen kötve. Ennek vannak tök jó mixei, ezt lehet vegyesen is csinálni, tehát hogy részben egy bizonyos százalék az a pénzromláshoz, az inflációhoz kötött, viszont nem lehet leválasztani a bérnövekedésről, és azért nem lehet leválasztani, mert a nyugdíjasok elszegényedését okozza. Ez nem egy nyugdíjrendszeri kérdés csak, hanem a meglévő nyugdíjasoknak az anyagi helyzetéről szóló kérdés is. Ugye 2 millió nyugdíjas, és azt hiszem, hogy a mély szegénység, amit már nem mérnek, nincs róla már adat, az körülbelül olyan 500 ezernél is lehet. 4-500 ezernél. Szóval, hogy az indexálás, ha a bérek nincsenek benne, akkor az nem egy nyugdíjrendszer megmaradási kérdés, hanem a jelenlegi nyugdíjasainknak 10 év alatt konkrétan az elszegényedését okozhatja. Bocsánat, azért az Orbán interjúhoz még annyit hozzá szeretnék fűzni, hogy amikor kérdezték régebben, akkor azt mondta, hogy ő gazdasági kérdésekkel nem foglalkozik, és azt gondolom, hogy jobban tette volna, ha most se nyilatkozik, mert azért ezek nem voltak annyira megalapozott dolgok, és sokkal kompetensebbnek tűnt, amikor a fociról beszélt, vagy a nem létező külpolitikánkról, meg nagyhatalmi ambícióinkról. Egy dolgot még azért el kell mondani, hogy Magyarországon a rendszer az nagyon ebből a szempontból nem túl jól van megkonstruálva, hiszen említetted a svéd, vagy milyen modellt, amikor ott ugye rugalmasan lehet menni. A nyugdíjkorhatár tekintetében. Igen, viszonylag attraktívan lehet a nyugdíjat növelni egy-egy évvel. Magyarországon ma két lehetősége van, aki nyugdíjba megy. Nyugdíjba megy, fölveszi a nyugdíját, és utána dolgozik tovább, akkor onnantól kezdve csak a 15% SZJ-t kell fizetni, nem tudom miért mondok mindig áfát, az áfát azt mindig fizetnie kell, tehát az SZJ-t kell neki fizetni, és innentől kezdve nem nő a nyugdíja, csak a normál emelésekkel növekszik, vagy maradhat, dolgozhat tovább, akkor az összes terhet, tehát a 15-öt, 18 és felett, 13-at, mindent kell neki fizetni, és ennek fejébe évente 0,5% nyugdíjprémiumot kap. Azért gondoljuk bele, 65 évesen elmész, és dolgozol a halálodig, az 8 év, mert 73 és átlag életkorban meghalsz. 8 év alatt sikerülne azt elérni, hogy 4%-kal menjen fel a nyugdíjad. Ki az a hülye, aki ezt választja? Szóval ez nonsense. Tehát valahol én azt gondolom, hogy igen, maradjon, de ne legyen egységes, és ki kell dolgozni egy olyan attraktív rendszert, ahol a munkában maradást attraktívan jutalmazza a rendszer, Egyébként meg, ha valakinek nincs kedve dolgozni, akkor menjen nyugdíjba, és horgásszon, mert az nem kerül sokba. Kész. És most már tényleg csak még nem merüljünk el a nyugdíjba nagyon, még jobban, de hogy ugye ott van még a nők 40, ami egy baromi érzékeny kérdés, hiszen senki nem szeretné, hogy elvegyék a nőktől, de ugye 7700 milliárd forint van betervezve így a költségvetésben csak a nyugdíjra, és akkor erre rájön még ugye a 14. havi nyugdíjnak a terve is. Úgyhogy... Úgy, egy pár száz. 600 milliárd forint, ugye, hogyha az inflációval is korrigáljuk, vagy valahol 650 környékén, nem tudom. Amikor az előbb azt mondtam, hogy majd el kell gondolkodni azon, hogy miket engedjünk el, hogy tudjuk stabilizálni a költségvetést, akkor arra is gondoltam, hogy miket tudunk abból a pénzből majd ugye helyettesíteni. A nyugdíj például egy ilyen kérdés, látva a nyugdíjas elszegényedést, és akkor visszatérünk a TAO támogatásra, hogy amikor át kell szervezni dolgokat, menjen vagy maradjon, akkor lehet, hogy mondjuk, és azt mertem mondani az előbb, hogy kicsit felejtsük el egy pár évre, hát felejtsük el mondjuk addig, amíg például ebben nem érünk el valami szemmel láthatóbb sikert. Na hát én úgy gondolom, hogy a következő kérdés is meglehetősen megosztó lesz, aztán lehet, hogy tévedek, úgyhogy kérlek titeket ismét, hogy szavazzatok, menjen vagy maradjon az egyházak támogatása, menjen, annak a pénznek máshol jobb helye lenne, maradjon, mert az egyházaknak sok területen fontos szerepe van, maradjon, de optimalizálni kéne, hogy mire ad az állam támogatást, nem tudom eldönteni, nincs róla elég információm. Menjen, meglehetősen elhúzott, és akkor ezüstérmes a maradjon, de optimalizálni kére, hogy mire ad az állam támogatást. Hát a maradjon az eléggé lemaradt most az előzőhöz képest. Tehát nem volt igazam, ez egy kevésbé megosztó kérdés volt. Imre? Én jövök. Ja. Hogy a nagyságrendet lássátok, évente, és ez is egy nehéz téma, mert össze-vissza kell ide-oda menni, hogy össze tud gyűjteni, de körülbelül olyan 600-650 milliárd forintot költ az állam egyház támogatásra. Ebben benne van egy csomó olyan dolog, ami mondjuk a intézmények fenntartásával kapcsolatos, tehát az állam, vagy az egyház által működtetett iskolák, óvodák, öregek otthonának az egyéb támogatásai, aztán kap egy csomó támogatást az egyház mondjuk ingatlan felújításra és fenntartásra, miközben ugye megkapja az ingatlanokat is, tehát, és azok külön soron szerepelnek, tehát ez azért egy elég trükkösen szétszór dolog. A költségvetés amúgy is egy nagyon nehéz olvasmány, mert ha valaki akarja, akkor szét tudja úgy szedni, hogy nagyon nehéz összeszálazni azt, hogy mi tartozik ide, mi tartozik oda. Tehát simán el lehet dugdosni 10-20-30-100 milliárdot, hogy soha ne találd meg, és az kiderül, hogy közben lehallgató rendszerre megy. Tehát, mert máshol szerepel, és mindegy. Tehát ugyanígy van az egyházak támogatása is. Ezzel nekem annyira nem is lenne bajom, mert igenis az egyházaknak lenne szerepe, de van két problémám, ami az egyik a másikából fakad. Azzal, hogy ez a pénz, ez több mint kétharmada az egyházak éves költségvetésének, ezzel az állam elérte azt, hogy az egyházak függővé váltak. Tehát rákattantak a magyar államra, és abból élnek, hogy az állam támogatja őket. Ez még mondhatnánk is, hogy nem nagy probléma, csak hogy az állam emiatt elvárásokat támaszt, főleg ideológiai és egyéb támogatási oldalról, tehát politikai támogatási oldalról, és hogyha az egyházak nem akarnak elesni a bevételeiktől, akkor ezeknek meg kell felelni. Szervilissá válnak, és ugye a római egyezmény, ami elválasztja az egyházakat az államtól, az egyrészt megvalósul, hiszen nem szólnak bele kvázi direkt egymás dolgába, de sikerült az államnak gazdaságilag függővé tenni az egyházakat. És miért baj ez? Mert az egyházaknak van egy alapvető karitatív tevékenysége, ami nagyon fontos lenne, hogy bizonyos rétegekben elvégezze azokat a tevékenységeket, amiket már az adott közösség vagy az állam már nem képes, vagy nincs rá rendszere egyebek, és ahelyett, hogy ennek próbálna megfelelni, és mondjuk halmozottan hátrányos helyzetű településeken kezdene el mondjuk oktatássegítő tevékenységet végezni, vagy fölvilágosító munkát végezni, vagy bármi olyan tevékenységet, ami ennek a közösségnek a fölemelését végzi, ehelyett az egyházak elkezdtek megfelelni az állami elvárásoknak, és sokkal több pénzt fektetnek az ilyen hátrányos helyzetű térségek helyett, például az ingatlanjaikba, vagy azokba a versenyistálóikba, amiket üzemeltetnek, hiszen nézzük meg, hány egyházi fenntartású iskola van mondjuk a top 10-ben vagy 20-ban, miközben szerintem az egyháznak nem ez lenne a szerepe. Hát arról beszélünk, hogy az egyházak azok valahol fölkarolják az embereket, valami lelki tevékenységet végeznek, nem pedig arról, hogy futóversenyeken indulnak és levernek mindenkit. Ja, és még egy dolog, ráadásul azért úgy vernek le mindenkit ezeken az iskolai futóversenyeken, hogy körülbelül 20-25%-kal magasabb normatív támogatást kapnak, mint az állami iskolák, hiszen minden olyan egyébre kapnak támogatást, amire az állami iskolák nem. Közben megkapják azt a ingatlant, meg egyebet, amire aztán az állam fizeti a felújításokat, plusz a pedagógus bérek kifizetésén túl még fizet plusz költségekre bérköltséget, és így tovább, és így tovább. Tehát ma egy állami iskola sokkal rosszabb helyzetben van, és ő nem tud eljönni Borsodból az állami iskola. Az egyház nyugodtan mondja, hogy akkor ezt az iskolát nem tartom fönn, és kész. Én nem vagyok ennyire szigorú ebben a kérdésben, mint ti. Viszont, hogy optimalizálni kell a támogatást, arra egy nagyon jó példa az az ombudsmani jelentés, az ombudsmani hivatalnak a jelentése, ami rámutatott például, és az Imre már említette ezt, olyan problémákra, hogy ha van egy település, ahol hátrányos helyzetű diákokból sok van, ha ott van egy állami iskola, és mellette egy egyházi iskola, akkor egy településről beszélünk, az állami iskolában 83% volt a hátrányos helyzetű diákok aránya. Az egyházi iskolában 7%. Ez egy település, nem biztos, hogy ekkora az olló mindenhol, de arra a problémára nagyon jól rámutat, hogy az egyháznak azt az eredeti és nagyon magasztos célját, hogy a szegényeket segítse azoknak a diákoknak, akiknek az anyagi lehetőségeik nem állnak rendelkezésre, segítse az indulásban, a tanulásban, nem biztos, hogy teljesíteni tudja. Tényleg egy ilyen elitista dolog lett már az egyházi iskola, ami teljes szereptévesztés szerintem. Most, hogy akkor az állami támogatások szintjén ez így rendben van-e? Én egyébként azt láttam, hogy de csak egy évre, 2022-ben 915 milliárd forint volt. Nekem egyébként nincs bajom az állami támogatással az egyház. Bocs, ebből 69% az állami. Na oké, akkor jó. De még akkor úgyis jó. Nagyon na, sok. Szóval nincs azzal bajom, hogy egyébként mondjuk templomokat fent kell tartani, fizetni kell az alkalmazottakat, hogy hívják ezekben a körökben. Rezsiszámlájuk van, stb. Nem vagyok gyakorló hívő, most ebből kitalálhattátok. Bár egyébként azt hallottam egy vidéki rokonomtól, hogy minden évben, vagy évente többször is van olyan adományozás, amit fel kell küldeni a Vatikánba. Ezt tudtátok? Tudtátok, ugye? Én nem tudtam. Szóval, hogy ez is milyen dolog, milyen rendszer az, ahol egyébként, és most akkor az a kérdés merül fel bennem, hogy nagyon ördögtől való az, hogy aki viszont nagyon fontosnak tartja az egyház támogatását, az támogassa az egyházat nagyobb mértékben? Ne adj Isten, hogy hogy nem tudom, hogy egy szegény településen el tudja tartani a lakosság a templomot, nem hiszem. De hogy az állami támogatás mértékét felül lehetne vizsgálni, az egészen biztos, de tuti, hogy szükség van állami támogatásra, hogyha szeretnénk az egyházat fenntartani. Ebben az egyházi támogatásban egyébként most minden egyházról beszélünk? Jó, hát kérdezek mi? Hát, hogy ez csak a katolikus egyház? Nem, itt minden jó, egyház. Jó, tehát ebben mindegyikről szó van. Kell az állami támogatás az egyházak irányába, de azt vizsgálni, hogy elérte a célját, csökkente a szegregációt, csökkente a hátrányos helyzetű diákoknak, és egyébként a szegény embereknek a száma az ő munkájuk során, nagyon szigorúan, ebben a kategóriában talán a legszigorúbban vizsgálnám felül. Meg bocsánat, de szerintem mostanél a témánál nem szabad elmenni Iványi Gáborék mellett, akik viszont pont ennek a karitatív megközelítésnek az én lovasai, és egy politikai üldözés az, ami történik. Miközben ugye hajléktalan szállókat, iskolákat működtettek, és záratnak éppen be, és úgy tűnik, hogy neki bíróság elé is kell állni, de mondjuk ez egy jó minta lenne, hogy hogyan lehetne nagyjából az ő esetükben nem létező állami támogatás, de egyébként állami támogatásokat jól elkölteni. Abszolút. Csak egy vélemény. Igen, hát ez az, amikor lehet furkosbotként használni azt, hogy államinak bejegyzett egyház vagy nem, és hogyha nem, akkor elveszik a támogatásodat, de ha nem az államtól származna a bevételeid nagy része, akkor ez kit érdekelne? Akkor megvonná az egyház a vállát, és azt mondaná, hogy a híveim eltartanak, te meg hát majd legfeljebb elszámolsz a lelkeddel ott fönt. Most ez nem így működik. Én a Gáboréból ki tudtam silabizálni, hogy ezek közül melyiket választotta, az a maradjon, B. De optim, igen, B. Menjen, egyértelműen menjen. Te a teljes menjen mellett vagy. Jó. Út vagy vasút, autó vagy bicikli, menjen vagy maradjon a mostani közlekedés politika. Menjen, mert fontosabb lenne a fenntartható közlekedés fejlesztése. Maradjon, mert a legtöbben úgyis autóval járnak. Maradjon, de a fenntartható közlekedésre is ugyanannyit fordítsanak. Nem tudom eldönteni, nincs róla elég információm. Kíváncsi vagyok, hogy mennyien vagytok Budapestről. Gondolom, tegye fel a kezét, aki Budapestről van, Léci. Igen. Erre tippeltem volna. Na, hát nagyjából a mennyien nyert, és a második helyen a maradjon, de a fenntartható közlekedésre is ugyanannyit fordítsanak. Hát azt nem mondom, hogy megközelítette a végét, de stabil második helyen van. Gábor. Ismertetem a százalékokat ezzel kapcsolatban. Kérlek. Nem vagyok egyébként így az infrastruktúra gazdasági résznek abszolút így a szakértő, aminek utána néztem részben itt a szerkesztésből, hogy ha országosan nézzük, akkor 60% ugye a személyautós közlekedés, a tömegközlekedés 30, kerékpár 8-10, és gyalogos az nyilván csak a településen belüli közlekedésre vonatkozik. Ebből azért jól kirajzolódik az, hogy az autós közlekedés az jelenleg azért vezet. Kérdés az, mit támogassunk azt, amit a legtöbben használnak jelenleg, vagy legyen ebben egy tudatos elhatározásunk, hogy inkább felhozzuk az alatta levőt, a tömegközlekedést. De én azt látom a fejlett országokban, főleg a nagyvárosokban, külföldön, hogy baromira mindenhol ugyanaz a dugó van, 3-tól 8-ig mondjuk, tehát a nagyvárosokban, de a tömegközlekedés, mint alternatíva, ahol rendelkezésre áll, és a vasútközlekedésre gondolok leginkább, az hát kanyarba veri, mérföldekkel veri a magyar viszonyokat. És nem szabad csak Budapestre leszűkítenünk ezt a kérdést, mert egyébként nálunk a tömegközlekedés azért alapvetően jó, tehát mondjuk Európa szinten is tök jók vagyunk, de hogyha a vasútközlekedést és a személyautós közlekedést nézzük, és ennek a finanszírozását, akkor szerintem most az elosztás egyébként jó, tehát hogy így baromi sokat költünk a MÁV-ra, csak hova megy a pénz, rosszul kerül felhasználásra. Baromi sokat költünk autópályára, de én nem tudok lemenni a Tiszatóhoz úgy, hogy ne lezárt sávokba menjek évente kétszer, pedig az már egy felújított útszakasz. Szóval, hogy itt is szerintem egyébként a fenntartatóbb közlekedésre kellene, ami hát a vasút. Tehát fenntartatóbb közlekedés a vasút. Most le kellett mennem egyébként szintén a Tiszató környékére vonattal, ami kiértem Budapestről, a keletiből, Füzesabonyig, az valami isteni volt. Ez az emeletes Intercity, tudjátok, tök jó körülmények, wifi, működő wifi, Füzesabonynál át kellett szállnom. Ez a bűzmot jött, tolatott, hogy rácsatlakozzon az amúgy se túl fiatal vagonokra, rácsatlakozott. 20 perc várakozásnál feljött a kalauz, és mondta, hogy fékhiba miatt nem tudunk elni, de aztán elindultunk, fékhiba ide vagy oda, úgyhogy... Ez megnyugtató. Igen, ez megnyugtató. Szóval, hogy ebben látszik egyébként egy ilyen Pest és környékén lévő javulás, de országos szinten nagyon komoly problémák vannak ebben. A működő wifi-t derültem. Nem hiszed el? Nem. Van működő, meg nem működő wifi, csak akkor nincs wifi. Ja, igen. Volt wifi. Igen. A logisztika az egy nagyon-nagyon komplex dolog, nagyon-nagyon bonyolult rendszer. És én ketté választanám, mert van ugye az árulogisztika, amelyik a környezetszennyezés egyik legnagyobb forrása, és van ugye a személy logisztika, ami meg az életünknek az egyik legnagyobb problémája szokott lenni, vagy jelentős problémává válhat. Ha megnézzük a fejlett országokat, és most megnézzük az Európai Uniónak a fejlesztési terveit, akkor egyértelműnek tűnik, hogy az Európai Unió, de mondjuk mondhatnánk Japánt is, letette a voksát a kötött pályás közlekedés fejlesztése mellett. Van még egy közlekedési ág, ami méltánytalanul elhanyagolt, az a hajózás és a folyami hajózás. Erről is kellene beszélnünk, mert mondjuk, nem tudom, tudjátok-e, például egy uszály, az maga egymaga 1500 tonnát el tud vinni, és egy négyes uszály szerelvény az 6-8 ezer tonnát. Tehát az azt jelenti, hogy most számoljátok ki, hogy az hány kamiont jelent, és megy éjjel-nappal, igaz, hogy csak 10-12 km per órás sebességgel, de napi 24 órában megy a folyón, és hát szerintem 2-300 kamionnyi árut elvisz, úgyhogy az átlag haladási sebessége nem sokkal marad le egy átlag kamionhoz képest. Tehát a folyami közlekedés is megérne egy misét, de beszéljünk a vasútról, illetve az autópályákról. Én azt gondolom, hogy Magyarország egy nagyon-nagyon jól autópályával ellátott ország lett, és nagyjából én fölöslegesnek tartom, hogy ezeket továbbfejleszgessük. Persze még nagyon hiányzik, ha most autópályát kéne mindenféleképpen építenünk, akkor nagyon hiányzik egy alulról egy déli nagy elkerülő autópálya, ami összeköti a különböző ország részeket, és hogy a pestcentrikusság megszűnjön, ez fontos lenne. De enélkül is el tudnánk élni, főleg akkor el tudnánk élni, ha lenne egy vasútfejlesztési koncepciónk. Illetve egy kötött pályás közlekedés fejlesztési koncepció, mert ez három dologból tevődik össze. Van egy hosszú távú, hát Magyarországon azért olyan hosszú távok nincsenek, de 2-300 kilométerre működő, nagysebességű, ez vasút, ténylegesen vasútfejlesztés. Aztán a nagyobb városokhoz kellene egy elővárosi vasutat fölfejleszteni, főleg Budapesten lenne ez fontos, és ezt valamilyen formában össze kellene kapcsolni a vasúttal, és a nagyobb városokban persze a tömegközlekedést is fejleszteni kellene, de én itt is egyértelműen a kötött pályát részesíteném előnybe, tehát villamos, metró és mást nem nagyon, tehát én a buszokat csak olyan kiegészítőnek szánnám, ami ezeket az elérhetetlen helyeket, meg a ráhordási körzeteket megoldja. Trolli. Aztán mi van? A trolli az olyan busz, ami villannyal megy. Mi lett a BKV hajókkal? Mert az volt egy darabig itt Budapesten. A Habci az már biztos nyugdíjba ment, mert az elsőt azt Habcinak hívták. Az igen, de mint hogyha az így megszűnt volna, pedig maga az elgondolás szerintem az ragyogó volt. Hogy így Tavaly még biztosan volt, mert a fiam utaztál vele? Hát én nem, de a fiam igen. És azt gondolom, hogy ezekre a fejlesztésekre azért lenne szükség, mert egyrészt a vasút sokkal kevésbé környezet szennyezi, mint az autózás. Tehát az autózásban, tudom, hogy magam mellett beszélek, mert én is állandóan autóba ülök, de én egy kis faluban lakom, és nincs vasút, tehát nem tudok felszállni vasútra, még buszra sem nagyon, mert hát, hol jön, hol nem. De azért, ha ez egy normálisan működő hálózat lenne, akkor egy nagyon közeli állomásra el lehetne menni, ott P+R-be ott hagyná az ember az autóját, és utána sokkal értelmesebb dolgokat tudna csinálni a vonaton vagy a híven, mint az, hogy ácsorog a dugóban, és eszi az ideg, hanem olvas, dolgozik, tanul, vagy alszik, az is egy értelmes dolog. Tehát, és beér, és menetrendre tartva ki lehetne szolgálni ezt az igényt. Ehhez viszont én úgy gondolom, hogy két dolog hiányzik. Egyrészt az akarat. Tehát valamiért a politikai vezetésünk, és ebben nem látok nagyon nagy különbségeket senkiben, tehát az elmúlt 40 évben ez ugyanígy folyt, valami miatt mindig az autósoknak akar kedvezni, és nagyon-nagyon háttérbe szorítja azt a hosszú távú fejlődést, amit ebben meg kellene lépni. Másrészt azért látni kell, vannak okok persze, amit én értek, tehát autópályát sokkal gyorsabban és drágábban lehet építeni, mint vasutat, meg nem is olyan sok van, autópályát lehet mindenfele olyan helyeken is építeni, ahol nem kell. Vasutat is lehet, csak a vasut az egy sokkal kötöttebb, sokkal kontrolláltabb közlekedés, tehát az azért nem olyan egyszerű, hogy építek egy autópályát. A másik pedig a pénz kérdése. Ez iszonyatos mennyiségű pénzt nem ész föl. Tehát a vasút fejlesztése az horribilis összegeket kíván a beruházási időszakban. De higgyük el, hogy megtérül. Tehát a kérdésre, ha válaszolnék, akkor azt mondanám, hogy kötött pálya és a jelenlegi koncepció az menjen. Városon belül pedig kötött pálya, bicikli, sétáló utcák. Te válaszoltál erre ilyen egyértelműen? Ennyire egyértelműen nem, de most válaszolok. Kérlek. Maradjon, de a fenntartható közlekedésre is ugyanannyit fordítsunk, és ebben egyébként a vonatot és a kötött pályát én is előnyben részesítem. Egyébként én is erre szavaznék, mert még annak idején csináltam egy interjút egy, hát ha jól emlékszem, 86 éves úriemberrel, aki igenis felhozta azt az autó mellett, mint érv, hogy az időseket borzasztóan elvágja a közösségtől, amennyiben nem tudnak autóba ülni, mert számukra a közösségi közlekedés az ugye, tehát például most akár itt Imrére reagálva a budapesti közlekedésen belül, eljön az a perc, amikor nekik a buszozás, a villamosozás már nehéz, viszont vezetni még tudnak, és itt azért megdönteném azt a... Bocsánat, Zsófi, ez nem jó. De nem jó? Nem jó. Ez egy szociális kérdést akarsz egy közlekedéspolitikai kérdéssel megoldani, ez így nem fog működni. Én azt mondom, hogy nem tiltanám ki teljesen, de én hát is oké, de akkor működtetni kell egy szociális hálót, ami fogja, és nem menetrend szerinti buszon, hanem öregek buszán, vagy öregek valamilyen elviszi a piacra bevásárolni. Szóval egy teljesen más kérdést, egy másik izével akarunk megoldani. Ez a tipikus, a dilettantizmusnak, bocsánat, és nem neked szól, értem. Csak a dilettantizmusnak, vagy a szakbarbárságnak egy tipikus példája, amikor nem komplexen nézünk egy dolgot, hanem igen, akkor tartsuk fenn az autós közlekedést, mert az a legkényelmesebb egy csomó idős embernek. Én nem azt mondtam, hogy így tartsuk fent, ahogy van. Nem is neked szólt, hanem inkább a regnáló rezsimnek, hogy minden problémának megvan a maga szegmense, és azokat kell megoldani. Nem pedig ilyen álmegoldásokat csinálni rá. Ha valakinek van kérdése, itt a lehetőség. Gyakorlatban is, sőt, egyébként olyan, aki például az egykulcsos adónál ugye mondjuk a maradra szavazod, anonim a dolog, tehát nem kötelező, de ha valaki mondjuk csak szeretné kifejteni a véleményét, azt is szívesen meghallgatjuk. És kérdezhettek is. Másról is kérdezhettek, nem csak az egy kulcsos adóról. Legfeljebb nem válaszolom. Jelezzel valahogy készfeltartással, akinek lenne kérdése. Köszi szépen, köszi az előadást, nagyon érdekes volt, tök jó így élőben látni titeket. Én azon gondolkodtam, ez talán nem egy népszerű gondolat, de a nyugdíjkérdésről kérdeznék, a véleményetek érdekelne, hogy ugye tudjuk, hogy ez egy régóta fennálló probléma. Mindig látjuk, hogy ez probléma lesz, és akkor mindig odébb lökdössük valahogy, meg majd valahonnan elveszünk, kicsit oda tömködünk, és akkor jó lesz. És mi van akkor, hogyha egy nem túl szimpatikus, de sávosan generációkon keresztül bevezetendő rendszer lenne, ahol azt mondjuk, hogy X generáció elkezd egy plusz százalékot leadni, kvázi ők megszívják, mert ők befizetői lesznek, de fokozatosan ezt lehetne csökkenteni generációkkal, és kialakítani egy olyan vagyonrendszert, amivel azokat a magán, kötelező magánpillér, és akár az állami részt is, de inkább egy 40-60 százalékos, vagy még kevesebb az állam felé, tehát inkább a magán javára átalakítani. És mondjuk azok, akik egyébként ennek nettó befizetői lennének, vagy akár a tehetősebb csapat, tehát akik jobban keresnek, akár nekik lenne ez a fajta elvonás, azt ezekbe bele lehetne esetleg forgatni. És akkor X generáción keresztül át lehetne állítani ezt a rendszert. Mit gondoltok erről? Jól értem, akkor az a koncepció, hogy kijelölünk mondjuk 30 évet, hogy helyrehozzuk ezt az egészet, és abban a 30 évben akik éppen akkor dolgoznak, tehát járulékfizetők a nyugdíjba, ők most fizessenek többet. Le lehet szerűsítve így. Konkrétan lenne az ő bérpapírjukon plusz egy elvonás, ami kvázi, mint hogyha őket kvázi penalizálja valójában, de hogy ezt is lehetne akár fizetési sávokhoz kötni, és lehetne azt mondani, hogy aki nagyon-nagyon jól keres, az úgyse fogja megérezni azt a plusz pár százalékocskát. És akár lehetne ennek egy ellenértéke. Tehát, hogy lehetne azt mondani, hogy díszpolgárok lesznek, és akkor majd kapnak ingyen fagyit, vagy valami. Vagy egy plecsnit kapnak a ruhájukra. Egy ilyen speckó sapit, vagy nem tudom. Nekem a sávos elgondolás alapvetően a nyugdíjba is egyébként tetszik. Tehát az a fajta megközelítés, és ez probléma lesz később, ugyanis egy dologról nem beszéltünk a nyugdíj kapcsán, az pedig a nyugdíjplafon. Ugye annyira magas jövedelműek is lettek itt körülöttünk, ami tök jó, lehet, hogy itt is, de most nem feltétlenül magunkra gondolok, akiknek baromi nagy lesz a nyugdíja, és azt tudjátok, hogy a nyugdíj kifizetéseken nincsen cap, tehát, hogy azt valóban ki kell majd tudni termelni. És egyébként, amit mondasz, azt szerintem úgy lehetne megcsinálni, hogy ezzel a nyugdíj plafonnal kombináljuk, tehát, hogy igen, ez az ember, ez a magas jövedelme után befizeti a központi rendszerbe azt a járulékot, ami a rendszerhez kell, a rendszer fenntartásához kell, de nem annyit fog visszakapni. Tehát amikor majd nyugdíjba megy, akkor nem kapja meg azt a nyugdíjat, ami egyébként neki a normál bére után járt volna, hanem egyszerűen húzni kell egy kepet, hogy ezt hívják plafonnak, hogy annál többet nem tudunk neki kifizetni. Így egyébként működőképesnek tartom, pláne, hogy ezek az emberek, és erről se beszéltünk, megengedhetik maguknak általában, és hát engedjék is meg, hogy az egyéb nyugdíj típusú megtakarításokkal félretegyenek maguknak. Hiszen nekik még mindig ott van az évi 20%-os adójóváírás például, nyugdíjbiztosítás, nyugdíjpénztár, egyéb nyugdíj lehetőségek. Szóval szerintem, amit mondasz egyébként, jó, tehát, és a fizessenek a gazdagok elven van egyébként, hogy arra épül ez az egész, de inkább legyen csak az, hogy majd amikor eljön az ő nyugdíjuk, akkor nem azt kapják, ami mondjuk egy 8 milliós havi fizetés után járó nyugdíj lenne, mert belerokkan a rendszer, hanem ott egy kepet teszünk erre. Röviden két megjegyzés. Szerintem a túlzott magán, tehát a magánnyugdíjpénztár vagy önkéntes nyugdíjpénztárnak a nagyobb súlya az nem biztos, hogy én az államit abszolút súlyozottabban tartanám. Tehát azért a társadalomnak szüksége van arra, hogy azokat is valamilyen formában szinten tartsa, aki nem engedheti meg magának, hogy önkéntes nyugdíjpénztárt fizessen. Jó? Tehát ez az egyik, ami fontos. A másik, azt már elfelejtettem, de nem tudom. Nézzétek el, most már fáradunk. Sziasztok, jó estét! Nagyon-nagyon sok minden megfordult a fejemben. Ugye a több sávos adórendszer, mint olyan. Az egyik kérdésem az lenne, hogy mit gondoltok arról, hogy ugye annak idején több sávos volt az adórendszer, és azért nagyon sok munkáltató játszott azzal, hogy úgymond a fekete gazdaságot élénkítette ezzel, hogy belettünk adott sávig jelentve, és mellé megkaptunk ilyen-olyan vagy címszóval, vagy borítékkal, vagy bármit ugye fizetés kiegészítésnek. Ez lenne az első kérdés. Ugye a nyugdíjrendszer önfenntarthatóság, inkább itt gondolatom lenne, hogy értelemszerűen először ugye a fizetéseket kéne ahhoz fölhúzni, vagy élhetővé tenni, hogy az öngondoskodás megvalósuljon. Mert hát ugye mit tudunk magunkról, mi most itt ülünk, keresünk valamit, 40 év múlva elmegyünk nyugdíjba, állam, magánnyugdíj, egyáltalán az mit fog érni, akár a mai számításokkal is. Nem biztos, hogy eleget, viszont, hogy elég legyen, ahhoz nem tudsz olyan összeget félretenni, mint például egy nyugati jobbléti társadalomban. Én ezt így gondolom. A harmadik pedig ugye a közlekedés. Abszolút kötött pálya, viszont én úgy látom, hogy miután egy centralizált ország vagyunk, és több ismerősöm is akár nagyon vidéken, kisebb városokban, falvakban él, sajnos szükséges az autó. Tehát a hétköznapi élethez szükséges az autó. Esetleg egy olyan megoldás, ami igen, az alternatív közlekedést, ugye a kötött pályát említettétek, ami egyébként egy tök jó ötlet, viszont ugye itt az üzemanyagos átállásos, meghajtásos rendszer bővebb támogatása lehetne a cél. Itt ugye inkább az első kérdés a releváns, hogy... Mindegyik releváns volt, köszönöm. Hogy, bocsánat. Szerintem nem csak régen, ma is probléma az, hogy az emberek egy része nem a valós jövedelmére van bejelentve. Ez azért szerintem sokat javult az utóbbi időben, mert a NAV egyre komolyabb apparátussal, számítástechnikai háttérrel, mesterséges intelligenciás ilyen tesztekkel azért próbálja szűrni ezeket, de még mindig van egy jelentős réteg, amelyik minimálbér vagy minimálbér környékén van bejelentve, és zsebbe kapja a fizetését. Vannak bizonyos nagyon erősen fertőzött területek, itt fogják be a fülüket, az egyik ilyen a vendéglátás, aztán az építőipar, és mondjuk még a szolgáltatások bizonyos része. Tehát ez azért egy nagyon komoly kérdés, mert most fog először nyugdíjba vonulni az a korosztály, akiknél nagy létszámban mennek olyanok majd nyugdíjba, akik világéletükben minimálbér környékére voltak bejelentve, és a pénzük nagy részét fölélték. Tehát amit többletbe kaptak zsebbe, abból nem öngondoskodtak, hanem elköltötték. Majd most szembesülni kell azzal, hogy nyomornyugdíjat fognak kapni, és ez egy nagyon-nagyon komoly társadalmi nyomást fog eredményezni. Ebből a szempontból szerintem én támogatnám, hogy sokkal szigorúbb ellenőrzési rendszert lehessen működtetni, ami kiszűri azokat a minimál bérre. Tehát én biztos, hogy a NAV-nál figyelném az, hogy ugye a NAV-nál minden hónapban látják, hogy mit költöttél, hány embered van, mennyi a bérköltséged, és így tovább, és így tovább. Látszik, könnyű kiszámolni, hogy ki van minimál bér környékére bejelentve. Azért célzott ellenőrzésekkel ezt nagyon gyorsan lehetne föntebb tolni. Csak az a nagy baj, hogy a versenyképesség abban a pillanatban elkezd zuhanni. Tehát az meg a NAV-nak se érdeke, hogy minden második vállalkozás bedőljön. Ezt is észre kellene csinálni. Hát nem tudom. Mi volt még? Bocsánat, mert... Nyugdíjnál felmerült az egyébként, hogy ugye amúgy is kevés bérből mit tudnánk még félretenni az embert, talán ezt kéne először szintre hozni, azt mondtad. Van ebbe lemaradás egyébként, az tény, tehát hogy a bérekben még bőven van növekedési lehetőség az uniós átlaghoz. De egyébként a kultúra, hogy kezdjünk el félretenni a nyugdíjra, abban is van egy baromi nagy lemaradás, mert hogy mondjuk tényleg, aki ebben nagyon tudatos, és az első munkahelyén, és ez tőlünk nyugatabbra abszolút bevett szokás, elkezd félretenni a minimális összeget, amivel el lehet indítani egy ilyen típusú megtakarítást. Kalkuláltad már, hogy mennyi lenne az így adójóváírással, stb. Ugye azért szemét dolog ez, mert ha ezt elkezded 20 évesen, akkor egy kis összeggel, tehát mondjuk havi, most egy példát mondok, 10 000 forinttal elérsz egy baromi nagy összeget 65 éves korodra, kamatos kamat, átlagárhatás, ilyen részvényhozamok, ha ott van a pénz, meg az adójóváírás, stb. De ha te 40 évesen kapcsolsz, akkor már nem 10 000-et kell félretenni, hanem valami sokkal nagyobb összeget. Igen, szóval 10-szeresét annak, és akkor, hogyha ezeket majd indexáljuk, inflációval korrigáljuk, stb., akkor még magasabb a szám. Tehát, hogy azért szerintem először azt a kultúrát kéne valahogy elültetni a fejekbe, ami baromi távoli tőlünk, hogy ember, hogy kijössz a suliból, a gimiből, vagy az egyetemről, és kezdje a nyugdíjadra félretenni. Tudom, hogy ez nevetségesen hangzik, de hogy egyébként van, ahol ez sokkal jobban benne van a pénzügyi kultúrában, mint nálunk. Az egykulcsos adóról és a feketézésről. Itt akarjuk elkezdeni a feketézésnek a kifehérítését. Szóval, hogy a magyar pénzügyi helyzetben, vagy ebben a munkáltató-munkavállaló viszonyban a feketézés sajnos nem itt kell, itt is kell írtani. De egyébként a Katánál is ez ugye a mondás, hogy akkor lehetne ezt visszavezetni, ha sikerül kiszűrni az ezzel kapcsolatos feketézéseket. De mit teszünk ennek érdekében? Jól mondta Imre, ott a NAV-nak van egyébként még aktívabb ellenőrzési feladata, hogyha ezt szeretnénk valahogy, de hát jó mélyen gyökerezzik Magyarországon a feketézésnek a kultúrája, jó sok évre nyúlik vissza. Hogyha pusztán ettől tartasz, akkor azt nem itt kell elkezdeni szerintem az egykulcsos, kétkulcsos kérdésnél, de itt is valid. A logisztika, igen, ez egy centralizált ország, igen, emiatt szerintem könnyebb kiépíteni egy nagy ilyen központosított hálózatot, és a kis falvakból meg, de nem hogy mondják ezt, nem rakétatudomány ezt, tehát onnan meg egyszerűen ráhordó járatokkal el lehet érni azt, hogy a nagy hálózatokra fölhordják az embereket. De... Herceg Márk 444. Igyekszem a rövidre fogni, köszönöm szépen az estét és a beszélgetést. Én arra lennék kíváncsi, hogy láttok-e esélyt gazdasági konszolidációra a Fidesz részéről egy esetleges választási győzelme esetén. Láttad a megszorításokról szóló részt a válságstábban? Igen, nézője vagyok a csatornának és a válságstábnak is. Eldöntendő kérdés. Nem csak nekem kéne itt válaszolnom szerintem. Olyan nem lesz, hogy valahogy ne lenne. És mit nevezünk gazdasági konszolidációnak? Minden válság... Esetleg egy TAO-nak a csökkentésén. Ami nem, racionális. A TAO nem fog csökkenni, mert az egy szent dolog. Hogy mondjam, én azt gondolom, hogy minden rendszer elérhet abba a szintbe, amikor már nem tudják tovább működtetni, és akkor valamit kell vele csinálni. Beszélgettünk akkor is arról, ezekről a válságokról beszélgettünk, hogy hova futhat ez ki. Én nem hiszek abban, hogy a Fidesz konszolidálni akarná a gazdaságot, vagy elkezdene valami másféle gazdasági filozófiát gyakorolni. Sokkal inkább hiszek abban, amiről szintén beszéltünk, hogy két megoldás lehet, vagy állandóan külső finanszírozásra lesz valamilyen egyre süllyedő szinten fönntartják, ami azért nem egy jó perspektíva, de még mindig jobb, mint a másik, ami egy fehér orosz-orosz út, amikor ugye úgy hívtam, hogy hadigazdálkodás, tehát, és nem háborús gazdálkodásról beszélek, hanem ilyen nagyon erősen, központosan szervezett gazdasági irányítást vezetnek be, és abból sem a kínai típust, mert a kínai az viszonylag a gazdasági oldalon jól működik, hanem egy fehér orosz típust, tervgazdaság, vagy nagyon hasonló szinten. Én nem hiszem, hogy a Fidesz pálfordul, és egy piacos, modern gazdasági struktúrát vezetne be a választási győzelme után. És mire számított egy 30-as évében járó fiatal ebben a környezetben? A legjobbakra számítsunk, és akkor abból lehet majd később valahol elindulni. Nem a legrosszabbra, és akkor kisebb a csalódás. Igen, így. Ezt akartam mondani, köszönöm. Egyébként a konszolidáció csak annyit, hogy itt, én jól mondtam, nagyon sok függ majd attól, hogy honnan és mennyi pénzt kap ez a kormány, amiből a gazdaságot újra tudja gondolni a választások után. Ezen fog múlni szerintem egyébként baromi sok minden. Egy 30 éves embernek tényleg azt tudom javasolni, hogy hát kösse fel a gatyát, kezdjen el félretenni, amennyit lehet. És egyébként a legjobb, amit tehet szerintem, és ez fontos, és ilyen szempontból nagyon királyok vagytok mind, hogy foglalkozzon a gazdasági kérdésekkel, mert ha ezt valamennyire követed, meg valamennyire képbe vagy, akkor tudod minimalizálni a saját káreseteidet, így a pénztárcádnak a nehézségeit. Ez ezért baromi fontos. De ebben ti szerintem mind jók vagytok, ha itt vagytok. Ja. Hát nagyon köszönjük, hogy itt voltatok, és ne menjetek sehova, mert akinek nem volt lehetősége mondjuk kérdezni, mi is itt leszünk, vagy aki bátortalan volt, és nem merte föltenni nagy közönség előtt, most majd megteheti így a műsor után. Úgyhogy ne menjetek sehova, egyetek, igyatok, és maradjatok itt velünk egy kicsit. Köszönjük, hogy eljöttetek, és köszönjük, hogy itt voltatok. Köszönjük szépen. Sziasztok.